وإن كنتم في ريب أو كيأت أصف الشك مما نزلنا على عبدنا دا أغسنا چلق لق نازل کردی من پخبل بند باندی فاتو بسورت من مثلی فاتو بسورت نراول یو سورت من مثلی پشاندر قرآن ودعو شهداءكم من دون الله اور او غاڑی تاسو مددگاران پل سواد اللہ تعالینا ان کنتم صادقین کیئی تاسو رشتونی پخبل دعوی کی رب دری آیت ما قبل سردار مخ کی آیتون کی اس بات دا توحید اللہ تعالی وشو نو اس دی آیات کی اس بات دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اس بات دا صداقت دا قرآن کریم بیانی دیکھئے لئے مپسرین دعا قوال لی پر آیت کی دا اس بات دا رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او اس بات دا رسالت دا اس بات دا صداقت دا قرآن کریم یا کیگی پا طریقی دا تحدی سرا دا اکثر مپسرینو دغه قول لے چی دے کی بیان دا تحدی دے پا دے کی تحدی شوی دا او علامہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی چی پا دے کی دا اثبات دا صداقت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او اثبات دا قرآن کریم شوی دے پا طریقی دا مناظری سرا نوست دا مناظری او دا تحدی پا رخشت دے ولی سر نتا سبوائی چی آو دیکی پرخشت دی تحدی دی تولے کی گی چی پا تحدی کی صرف طلب دا مثل دا قرآن کریم دی دا پار دا دی خبری چی دا قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب ندی اللہ تعالی دی خلق تا دسی وی کستاسو پا دی قرآن کی شکوی نو تحدی دا لکہ دا اکثر ان پسیری نو قول لی تحدی ستاولے کی گی یعنی طلب دا مثل دا قرآن کریم دی دا پارا دا دی اثبات دا دی خبری چی دا قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب نرے تاسو خواه اے خلقو چی دا قرآن دا اللہ تعالی کتاب نرے نو دا دی قرآن کریم پشاند کی تاسو یو بل کتاب راولی نو پتا بولے کی چی دا دا اللہ کتاب نرے زکا دا خوار سوک جوڑا ولیش دیتا تحدی ویلے کی پا عربی کی او دا دا اکثر و مپسرین و قول دے دی بانی زان پویا کی پا قرآن کی دے مپسرین و صرف دا غلی کلی پا دی که تحدی دا یا مناظر دا نو بیا با تحدی نا پیجانے چی تحدی سے تاویلے کی تحدی معنی دا دا طلب دا مثل دا قرآن کریم مطالبہ کول دا مثل دا قرآن کریم دا دی قرآن پشاند کتا سی بل کتاب راوڑے دا پار دا اس بات دا دی خبری چی دا قرآن دا اللہ کتاب زکر ندے چی ردی پشاند کی خمونگم دا غدی راوڑ دی تاویلے کی گی تحدی او دویم دا مناظرہ پا مناظرہ کی طلب دا دلیل دے دا پار دا اس بات دا شرک پل عبادت دا پارا دا اثبات دا شرک پل عبادت مناظرہ دا مناظری معنی دا او دا غی مطلب با بیادا شی چی دے قرآن کریم کی دا اللہ تعالی توحید ثابت شوی دے ورد دا شرک شوی دے نو تاسو چی دا قرآن پشاند کی بل کتابی دا قرآن پشاند کی کتاب کمرے تورات دے یا انجیل دے نو دا غی نتاسو دلیل پیش کئی چی دا اللہ تعالی سر شرک شتا دے دے تب یا مناظرہ لکی نو دا تفسیر سمرقندی لکلی چی بدے آیاتون کی مناظرہ دا او نور طولم پسیرین لکلی دی چی بدے کی تحدی دا دوانو مقصد تاستما ہوا ہے او بیا تحدی چی دا قرآن کریم پا بارک بیان شوی دا پا قرآن کریم کی سلور قسم تحدی دا بیان شوی دا سلور قسم تحدی چی دا بیان شوی دا پا قرآن کریم کی اگو گو رئی قرآن کریم کی دا بزی پا زیبانی بیاراشی تاستا خپل خپل زیبانی باغوی لیکی گی کلا قرآن کریم کی تحدی کردی دا اللہ تعالی وی چی تاسو کا دا یقین ستاسو نی چی دا قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب دے نو چیلنج دے تحدی سمارا دا چیلنج ورکے یو تا دا یو تحدی دا پا ٹول قرآن کریم باندے کدا قرآن دا اللہ تعالی کتاب نی نو تاسو ردی قرآن پشاند کی بلیو کتاب جوڑ کئی زید دی قرآن پشاند کی بلیو کتاب تاسو جوڑ کئی کرن دا دا اللہ کتاب نرے خو تاسو جوڑ کئی کرن تاسو عربی ای سورة القصص گو رئی یو کم پندو سم نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ فرمائی قل فاتو بکتاب من عند اللہ هو اہدا منہما اتبعہ ان کنتم صادقین کتاسو آئی چرا قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ کتاب ندیں نتاسو رضی قرآن پشاند کی فاتو بکتاب من عند اللہ دغسیو کتاب تاسو راوڑی کنا دا دویم تحدی بیان شوی د قران کریم کې لس سورتون راوړی ځه لس سورتون جوړ کړي ټول قران نشي راوړلې لس سورتون جوړ کړي ځه سورہ یہود وګورئ د 10 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي ام یقولون ابتراه قل فاتوا بعشر سور مثلی مبتریات لس سورتون راوړی د قران په شان د کی چاغرزان نه جوړ کړي شوی تاسو وایئ چې د قران نه ځان نه جوړ شوی دی نو زی لس سورتون تاسو نه ځان نه جوړ کړئ ځه دته ویل کیږي چیلنج د تحدی سمانه د چیلنج دی ده درېم تحدی چې قران کریم کې بیان شوی ده د یو صورت بیان شوی ده سورہ یونس راوړه وای اته د 10 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي ام یقولون ابتراه قل فاتوا بسورۃ مثله یو صورت درې قران په شان د کتاب سره ځان نه جوړ کړي لیکن قران د الله کتاب نه یو تاسو وای چې د پیغمبر د ځان نه جوړ کړي دي نو یو صورت خو تاسو هم جوړ کړي کنه ځان تاسو خو هم عربی دی پیغمبر هم عرب دی تاسو هم عربی او څلورم تحدی ده په بعضی حصی د قران کریم باندې لکه مفسرین لیکلي دي په دې آیات کې دلته کې په دې آیات کې تحدی ده په بعضی حصی د قران کریم باندې وای دا مم مثله کې دا مم د پاره د تبعیض ده نو دې کې اوس معنا دا کوي وإن كنتم في ريب او كشر ييتاس بشكي مما نزلنا د باز د حسن مما نزلنا د کتاب نه چلګل نازل کړل مونږه على عبدنا بخبل بنده باندې فاتون راولایتا سو بي صورتين یو صورت مم مثله چاغا بازي او مماثلي د قران کریم سره مم مثله په دې تفسير تراشي ذکر هم پسرینو دعا قوال یو قول لمبسرین دار چی دا مثلی کی دا هو ضمیر دا صفت دری صورت دے او دا مین بیانیہ دے او دا هو ضمیر راجر نزلنا تا خبر با نظام پوئے کوئی دا هو ضمیر مثلی کی قرآن کریم تراجر دے نزلنا تراجر دے او دا مین مثلی دا صفت دے رپار دا صورت او دا مین بیانی دے نس معنی بدا سی کوئی فاتو بی صورتین راوڑا یو صورت میں مثلی چی دا صورت دا سی صورت چی آغا پشان دا ما نزلنا باندیوی یعنی مماثلوی دا قرآن کریم سرا دا سی صورت راوڑا چی آغا مماثلوی دا قرآن یعنی دا قرآن پشان دا کی یو صورت راوڑای او دویم قول داری چی دا مینی تبعیزی دی یعنی دا سی صورت چی بازی وی دا مماثل دا قرآن کریم نا بیا مو پسرین لیکلی دی یعنی دا سیو کتاب راوړی چې هغه قرآن کریم په شان د کیوی په فصاحت کې په بلاغت کې په ښه ترتیب کې په صدق کمال کې په هدایت کې دا سیو کتاب تاسو راوړی او دویم قول لم پسرین دار چې دا مم مثلی کې دا هو ضمیر راجع دی عبد تا نو بیا معنا دا کوي پاتو وی سورتین راوړی تاسو یو سورت مم مثلی او دا مم مثلی دا متعلق دے دا پاتو سره نو پاتو تاسو راوړی به صورتین یو صورت مم مثلی او دا من د پاره د ابتدا د غایې دی یعنی د دې بنده په شان د کی تاسو یو بل بنده وګورئ د نبی صلی الله علیه وسلم په شان د کی بل یو کس تاسو وګورئ چې هغه رښتونه انسانی هغه به دین انسان نه او هغه تاسو ته دا خبر درکې د قران کریم په شان د کی د صورت خبر د تدر کی پاتو بی صورت انتا سراوڑا یو صورت مم مثلی ہی چی آغا صورتی خو لیکن آغا دا چا دا طرف نو ویلی شی دا آغا بنده دا طرف نو چی آغا پشان دا دی بنده بانی چی آغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آغا دا روجن نی دس یو صورت راوڑا ایزا یعنی دی پیغمبر چر تا دا روغ ندی ویلی دا پیغمبر چرے امید بلکل ان پڑ پیغمبر دے او دا تاس ترسی دا اللہ تعالی کتاب بیانی نو تاسو دس یو سڑے او گوری چ هغه هم دغه سی صورت راوړي خو چې دغه سی سړی چې هغه ان پړي او فصیح او بلیغ کلام چې هغه راوړي نو دا څه شو له دا تحدي دا چیلنج دی دا چې کار تاسو کوي ځا نو نشي کولای دا کار چې دی چرته هم نشي کولای ودعو شهداءکم من دون الله او راو غواړی تاسو مددګاران په سیوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی په خپل دعوه کې ودعو شهداءکم من دون الله تاسو راو بل خپل شهدا کوم خپل مددګاران نه وغړی دا خو مناظره ده کنه دا چیلنج دی، او کله چې مناظره ای، کله چې مقابله ای او چیلنج ای، نو پاغه کې توسع پکار دی، پاغه کې میدان پراخ کول پکار دی. دیر پار چې خلق بیا دا نه و چې یار زمونږه ز زپړ شو مخ کزما پلانې مولوی سی براشی مشر راشی، نو بیا سره تاسو مناظره نشی کولای، تاسو سره بیا مقابله نشی کولای. نه دا اول نو تدا وای خبر او تو کا زما داوا دادا چې پاکستان نظام کوپری نظام دی، او دغه کوپری نظام په خلاف باندې په مسلمانانو باندې jihad فرض دی. خپل ټول علما او خپل پیران هر څوک چې راولای موږ سره کینو، موږ سره خبر او کی چې بیا ورستو داونه چې تا خو صرف پلانې ویلې وو، خیر دی هغه نو په دغه وخت باندې چرته تلو نه څوک چې راوستل شي هغه راولای. نو دی آیات کې الله تعالی دا ویل چې پیغمبر ته ته دا وایې زه چې ودعو شهداکم راو بلی تاسو خپل مددګاران من دون الله سوا د الله تعالی نه. بیا شهداکم کی درې معنی او درې اقوال د علماو ذکر شوی دي. یو قول دار چې مراد درینه الیه د دیو دی، ته دیو الیه ته مراد دی ځکه دیو خپل الیه او خپل خدایان او خپل بوتان دیو حاضر نظر ګڼل. نو ودعو شهداکم راو بلی مددګاران خپل خدایان خپل من دون الله سوا د الله تعالی نه، یعنی تاسو هغه تر امدد شوای او دا من دون الله لپس په دی باندې دلالت کوي، په دغه معنا باندې دا دلالت کوي د الله تعالی نه چې علاوه تاسو څومره خدایان دي او تاسو ته خدایان وایي او تاسو هغه تر امدد شوای هغه ته आवाज وکي خیر دغه راو غوړی تاسو. دویم قول هم پسرین دار چې دا په معنا د اعوانکم سره دی، علما د دین مراد دي. شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی ودعو شہداکم ودعو علماءکم راو بلی تاسو خپل علماء پوی خلق راو بلی لکہ مقابلہ خدا اہل علم کردے کن دلیل چوئی خدا عالم وی کن عام سری تو بتوئی چلکہ ما سر ودرے گا پدے مسئلہ کی دلیل بزوئی ما کہ بیام چانم انا لوڑی راو خلش پا لوڑو بانی وہ خود دلیل با عالم وی عام سری بستا سر ودرے گی ملا بدل مضبوطی خود دلیل ویل دا دا عالم کردے. نو ودعو شهداکم من دون الله راو بلی تاسو خپل علما سوا د الله تعالی نه. ستاسو چې څومره پویه خلک مفتیان صاحبانی حضرات شیخان شیوخ دي نو هغه راو بلی مناظره او پری باندې وکړو خیر دی راشئ تاسو. او دا معنا ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی هم دغه معنا ذکر کړی دا ځان سره د حوالی لیکي پیدا ول ډیر زیات درکې. ودعو شهداکم راو بلی تاسو نو شاولی الله رحمت الله علیه علماءکم او تفسیر سمرقندی سوی احبارکم و رهبانکم و عبادکم و واستعینوا بخطبائکم ای خپل مقررین او غړی او دغه سی خپل علما را او غړی احبارکم و رهبانکم و عبادکم واستعینوا بخطبائکم خپل ټول مقررین حضراتم تاسو خپل راولی او خپل علما را ولی خپل پیران ناولی خپل عبادت کوونکی راولی راځي چې مناظره وکړو په دې باندې چې دا قران د الله تعالی کتاب دی. یو دریمه معنا په سرینو ذکر کړی دا وای مراد دینه شهادت کوون کیتی مراد دی. نو معنا ودا کوي ودعو شهداکم راو بلی تاسو هغه شهادت کوون کی چې گواہی کوون کی چې گواہی او کی بده خبره باندې چې تاسو دا راوړلې شوی صورت دا په شان د قران کریم باندې دی په فصاحت بلاغت کی سوال دارازی چې دا کافرو نو اس کا گواہان پیدا کی چیاو یو صورت ځان نه جوړ کی او بیا و چیاو در قران په شان د کی گواہانم گواہی وکي په دی باندې و چې زمونږ دا صورت تیم جوړ کړی دی در د قران په شان د کیره. نو جواب مفسرین ذکر کړی دی وای دیو اگر که کافیرو خو بیا هم د خپل شرم د وجه نه دا شهادت نه کاو د خپل بی عزتۍ او د خپل شرم د پاره دا شهادت نه کاو چې د قران دا صورت او دا مونږ چې کوم صورت جوړ کړی دا یو شان ذکر په دې باندې شرمیدل دا خردی زمانی دا به شرم دي چې دا خبرې کوي د الله تعالی د دین او د الله تعالی د قانون په واره کې. تاسو یو څور دي مخکې به کتلې په میډیا باندې دا یو خبره یو غټ دم دی په پاکستان کې دا غي نه یو کس ته پوس کوي چې ردی مسائل حل سره دا مسله په پاکستان کې څنګه حل شي هغه د دې حل د الله نظام دی نو او په خپل ډیر غټ دم دی غسړي نو هغه دم په دې باندې پوه شوی دی چې ملک آبادی کی د الله تعالی په نظام باندې آبادی هغه په دې باندې پوهیږي هغه په دې باندې ځان نه شرم هغه په دې خامخا خلک په دې باندې پوهیږي چې دا امن پس کړي او دغه سي سلامتیه پس کړي د خوشاله زندگی بس کی راغه د الله تعالی په قانون کی راغه د الله تعالی په نظام کی ده. نو غډمان پرې باندې اقرار کوي. نو دا اگر که کافر خو دی دا گواهی نه کوله د خپل شرم د وجنه چې زمونږ دی علما چې دا کم صورت جوړ کړی دی دا پشان د سبانه دی قران کریم د صورت پشان د کړي دی دا گواهی نه کوله. ودعو شهداکم نو درې ماندا شولا راو بلی تاسو گواهی کون کی چې گواهی وکي بده خبره باندې چې تاسو دا جوړ کړی شوی صورت پشان د صورت د قران کریم باندې په صحت کې په بلاغت کې نو دیو دا کار نه کوي ځکه چې دا شرمیدل په دی باندې چې دا الله تعالی غ کتاب خو دیو ته پته و چې دا ډیر د فصاحت او د بلاغت ول دی. ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای کتا سرشتونی ای په خپل داو کې نو دا کار وکي کتا سرشتونی ای ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای نو بس دا کار وکي کنه شهادت وکي تاسو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. دی آیات کې الله تعالی تخویف اخروی بیانې منکرینو ته، یعنی هر کله چې تاسو ته پته ولګېدل چې د الله تعالی کتاب دی، دا قران کریم د الله تعالی کتاب دی، دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی، او بیا هم تاسو نه منئ، نو بیا د جهنم اور ته ټینګ شئ. بیا بم الله تعالی د جهنم په اور باندې بم بیا سوځي بیا پرېګدینه. فإن لم تفعلوا كشرئونک تاسو دغه کار سکاره مونک. فإن لم تفعلوا یعنی تاسو راتلل ونکل په مثل د قران کریم باندې. إن لم تفعلوا په ترجمه باندې ځان پوی کوي ښه، ځکه چې دا ترجمه چې تاسو د کوي بیا به نور مسلمانان ته کوي، نو خصوصا بیا طلبه کرام در ډیر زیات خیال وساتي. فإن لم تفعلوا كشرئونک تاسو دا کار یعنی ایتیان مونکا په مثل د قران کریم باندې، د قران کریم په شان د کیمه صورت رانول، دا په یو توجیه باندې دا معنا شوله چې هغه تاسو ته مویل دا اکثر مفسرین و چې دا تحدی ده، یعنی دا چیلنج ور کړی دی. هغه دویم چې دا مناظره نو هلته کې تاسو ته مویل د مناظرې سمانه ده، یعنی په قران کریم کې مسله توحید د الله تعالی بیان شول، په غیبه باندې دلایل بیان شول. نو تاسو کدا توحید دا مسله نه منئ، نو تاسو ته د مناظرې چیلنج دی چې د قران په شان د کې یو سور یو کتاب به وګورئ. د قران په شان د کتاب سره تورات او انجیل دی، هغه هم آسمانی کتابونه دي، او دا غینه به تاسو یو دلیل پیش کړئ په شرک باندې. سو پیش کړئ دلیل و پیش کې په شرک باندې. یا یوحنا سعبدو کی مسله توحید بیان شوله او دا قران بیان کړه. وس که تاسو مسله توحید د الله تعالی نه منئ، نو تاسو ته مناظری چیلنج دی چې د الله توحید خو په قران کې بیان شوی دی، نو د قران په شان ته کې تاسو بل کتاب وګورئ. د قران په شان ته کې بل کتاب آسمانی یا تورات دی یا انجیل دی، او په هغه کې تاسو د اثبات د شرک د پاره تاسو دلیل پیش کړئ. نه دا الا لم تفعلوا دویم معنی دغه شوله. فإن لم تفعلوا كشرئونک تاسو دا کار یعنی د قران کریم په شان د کې مې صورت رانول، یا إن لم تفعلوا تاسو غون کدا کار یعنی دلیل وحیم د پاره د اثبات د شرک پیش نه کا، نو دا ولن تفعلوا دې کې فریق دی. فتقوا النار التي نو او یریږي په قبلولو د توحید د الله تعالی سره، النار د اور نه، التي هغه اور، وقودها الناس چې خشاک دغه مشرکان خلق دی، والحجاره او غټی دی. دا ولن تفعلوا دا په ان لم تفعلوا دا شرط دی، او دا فتقوا النار دا جزا ده، او دا ولن تفعلوا په دې مینس کې دا جمله معترضه راغلی ده د پاره د اخبار د اعجاز د قران کریم، د پاره د اخبار د اعجاز د قران کریم دا جمله په مینس کې لري پر راغلی ده. اصل د سری دا فتقوا النار دا ان لم تفعلوا سره لګي. فإن لم تفعلوا كشرط تاسو دغه کار ونه کنو فتقوا النار بچکی بیا فتقوا النار ځان بچ کئ د اور نه. اولن تفعلوا هیڅ چری تاسو دا کار کولای نه شئ، یعنی نه د قران کریم په شان د کی یو صورت راوړلی شئ، او نه د پاره د اثبات د شرک د دلیل وحی راوړلی شئ. ولن تفعلوا دا کار هیڅ چری نه شئ کولای، کم کار نه د قران په شان د کی یو صورت راوړلی شئ، او نه په دلیل وحی سره خپل شرک ثابتولای شئ. دا دوه کارونه تاسو بالکل نه شئ کولای. او دته ویل کیږي اخبار د اعجاز د قران کریم، یعنی قران تاسو ته دا خبر درکړی دی، دا قران معجز کتاب دی، نه شي کولای تر د قیامت پورې دا دوه کارونه څوک نشي کولای. یو د شرک د پاره د الله د کتاب نه دلیل نشي پیش کولای، او دویم د قران په شان د کیو صورت څوک نشي راوړل ولن تفعلوا هیڅ چره دانه شي کوله نو دې ته وای اخبار د اعجاز د قرآنی کریم فتقوا النار مفسرین دې د ترجمه کړی دا تاسو ته ما په ترجمه کې هغه ویلله تاسو به وای چې دا څنګه ترجمه ده فتقوا النار نو او یریږي د اور نه عام خلق دې معنی کوي کنه و یریږي د اور نه تاسو ما معنی دې وکړه فتقوا النار دې دې کې تقوا په معنا لغوي سره دې ځان بچ کول معنا ده نو فتقوا النار به سبب التوحید والایمان بالرسول فتقوا النار ځان بچ کې د اور نه په سبب د منلو د توحید د الله تعالی باندې او په سبب د منلو د دې پیغمبر باندې چې دا پیغمبر هم مومنه او الله مومنه او توحید مومنه نو د جهنم نه بچ شي دې کې معنا ده مکه چې فتقوا النار او یریږي د اور نه فتقوا النار بسبب التوحید والایمان بالرسول دا توحید ومانه یو ایمان پر پیغمبر راوړی نو د جهنم نو بچ شي دا معنا ده دې کې التی اغور وقودها الناس والحجاره چې خشاک دغه مشرکان خلق دی والحجاره او غټی دی تاسو بیا وای چې مشرکان په کوم ځای نه راغی ته خو کې نشته دی نو دغه خبره ته کومه چې الناس کې الفلام راغلی دی او پرې کې الفلام عهدی دی تاسو په کتابونو کې دا ویلی دی نو دین مراد مشرکان خلق دی وقود دی او یو وقود دی په عربی کې دا دوه الفاظ راځي یو دی وقود چې په واو باندې زور راشي پښتو کې راته ویم او دویم دی وقود چې په واو باندې پیخ راشي نو وقود چې راشي چې زور په واو باندې راشي نو هغه څه ته ویل کېږي چې په هغه سره اور بلیږي اور د سنه بلیږي د خشاک نه نو بیا ما دې کې وقود هه الناس راغلي دي نو دې کې معنی دا شول چې خشاک دغه خلق دی والحجار او غټی دی او دویم وقود چې کله راغی په عربی کې چې په واو باندې پیخ راغلی وقود ناغه په معنا د بلیدل سره بیا راځي بلیدل نو دل کې وقود دی نو په معنا د خشاک سره دی چې خشاک دغه الناس او مشرکان خلق دی والحجار او غټی دی او عده تل کافرین تیار کله شوی دی لپاره د کافرانو تیار کله شوی دی لپاره د کافرانو الحجاره چې خشاک دغه خلق دی او غټی دغه غټی چریا غسوځي د دې غټو نه مراد کومه غټی دی مفسرین په دې کې ډیر اقوال بیان کړی دي یو قول مفسرین دار چې مراد دې غټو نه د دې غټو نه مراد چې د ګوګل غټی تی مراد دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما هغه وی چې مراد درینه د ګوګل غټی ته مراد ده ګوګل د دې نه مراد دی ګوګل ګوګل وتا سو پیژنې بیا مو په سرینو داغي د خاصوالی تفسیر سمرقندی داغي شپه وجوهات بیان کړی چې د جهنم په اور کې واده ګوګل غټي ولې سوځي نو داغي شپه وجوهات بیان کړی مختصر د تاسو ته یو دا چې ګوګل چیرې پاږي کې سخت ګرمي ده ګرمي په کې ډېر زیات ده ګرمایش په کې ډېر زیات ده او دویم دار چې هغه ډېرې لمبې وهون کې دي دریم زر بلیدون کې دي ګوګړ هغه زر بلیږي دریم دار چې د ګوګړو بدبوی زیاتره ګوګړ کې پای کې بدبوی هم ډېر زیاتره او څلورم دار چې لوګې ډېر زیات کوي او شپږم دار چې هغه د بدن سره جوختی ډېر زیات الله تعالی دې تیمونږ او تاسو بچو ساتي تاسو ته ما په دغه کې ویلیو پا آداب متعلقات دا قرآن کریم کې تاسو ته ما ویلی چې کله د جهنم ذکر راځي نو داسې به وایي چې اعاذنا الله منه الله تعالی موږ د دې نه بچ کړه نو د جهنم اور هغه داسې اور دی چې هغه د ګوګړو ګټې به هغه سیزي او په هغې کې به د ګوګړو ګټې د ګوګړو ګټې په کې ځکه سوځي چې د هغې ګرمي زیاته ده د هغې لمبې زیاتې دي هغه بلیږي زر په هغې کې بدبویي زیاته ده او داسې چې هغه لوګې زیات کوي او هغه د انسان د بدن سره به جوختی ډیر زیات نو ځکه الله تعالی په جهنم کې د ګوګړو ګټې وسیږي دویم قول هم پسرین دار چې مراد درې حجارې نه هغه ګټې دي چې په دنیا کې د هغې عبادت شوی دی نو د کومو ګټو عبادت چې شوی دی په دنیا کې نو دغه به جهنم ته وغورځولی شي دغه به جهنم ته وغورځولی شي ابن جوزی د ربیع ابن انس نه دغه قول نقل کړی دی تفسیر زاد المسیر دا قول نقل کړل ابن جوزی و د دینه مراد هغه ګټی دی چې په دنیا کې دا غی عبادت شوی دی نو بیا دی چې سوال دا راځي چې ګټو څه ګناه کړی ده چې جهنم ته وردول کی د ګټي عبادت چا کړی دی هم د ګټي خو ګنا نه کړی خو ګنا خو د خلکو کړی دی چې هغه عبادت کوي نو په سرینو ذکر کړی دی چې دا ګټي به جهنم ته ردی لپاره وګرځول شي چې د دې مشرکانو توهین او تذلیل پکې وکړل شي چې داستا سو خدایانو چې دغه په جهنم کې وسوځي نو د دیو د اهانت د پاره د دیو د سپکېدلو د پاره د دیو د شرمولو د پاره به الله تعالی دغه ګټي جهنم ته وګرځي چې هغه سوځي او دیو ته ګوري چې دیو په شرمی دریم قولم په سرینو دار چې مراد درینه عامی ګټي ته مراد دی او دا صفت دی د اور د جهنم دا خصوصیت دی د اور د جهنم او په دې کې اشاره د ډیر شدت ته کې اشاره ده دیو جن حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے زر کالا اور دا جہنم بل شو نو تک سر شو بیا زر کالا اور دا جہنم بل شو نو تک سپین شو دا دیر سر والی دا وجن سپین شو او بیا زر کالا اور دا جہنم بل شو نو تک تور شو اس نبی علیہ السلام وچی دا جہنم اور تک تور دے پشان دا تور شپی بانی اللہ تعالیٰ ریتی منگا و تاس بچو ساتھی لا تبقی ولا تذر دا جہنم اور دا سرے چی وخب دا انسان پا ودن پا سپری نک دی او دا اڑکی با موسوزی دا انسان دا دنیا اور خدا سی ندے کرنے دا دنیا اور دا جہنم اور دا دنیا دا اور نا اویا چند زیاد دے اویا چند دا آغا پا سوزولو کی آغا پا گرمائش کی زیاد دے کچر تا دا دنیا دا دے اور دا گرمائش کم شوے نوے نو پا حدیث کی راغلی دے دینا وچا پا دم نشو اغسطلے بیا کدا دومره اور درې گیس دا اور یا پرې کور کې تار دي نغری اور بلولې پرې کور کې نو پرې کور کې وسوک ټینګې دې نو شو دیو دومره گرمایش کاو خود دې دا گرمایش شری الله تعالی سوړ کړې دې دای کم کړې دې او یا چندر جهنم د اور گرمایش دې نه زیات دې الله رب العالمین دې تمغو تاسو وسات نو دا د جهنم د اور خصوصیت دې چې هغه بغټی شيزي د دنیا اور چې هغه لرګي شيزي او د جهنم اور چې هغه بغټی شيزي دومره هغه سخترین اور دې دې کې او سوال لازم یو داغي جواب الله تعالی دی آیات کې وایي چې د جهنم د پاره خشاک کې راغی انسانان دي د لکه سرنګي چې انسانان به جهنم ته ځینو دغه سي پیریان به هم جهنم ته ځي نو داغي ذکر بیا ولې نه دی شوی مفسرین لیکلي دي په قران کریم کې په اکثر ځینو کې د انسانانو ذکر شوی دی او پیریان داغه تابع دي نو هغه پرې کې داخلي یوازې انسانان نه بلکې پیریان به مغی ته ځي خو زیات خطاب او زیات قرآن کریم کې چې ذکر شوی دی نو هغه د انسانانو شوی دی نور جهنم پرې کې دغه پیریان پرې کتابی دی دغه فإن لم تفعلوا كشرئون كتا صداکان ولن تفعلوا هجري نشي کوله فتقوا النار التي نزان بچ کې په سبب د قبل اولو د توحید د الله تعالی باندې او په سبب د ایمان او په راوړلو په ایمان راوړلو په دې پیغمبر باندې د ایمان راوړلو باندې ځان بچ کې دا اور نه التی اغه اور وقودها الناس چې خشاک دغه مشرکان خلق دیوال حجار او غټی دي او عدت دل کافرین تیار کړی شوی دی لپاره د کافرانو د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی د دې کې سوال او دغه جواب سوال په دې کې دا دی چې الله تعالی وایي چې جهنم اور د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی نو دې ته خو انسانان د مسلمانان بومزي نو تاسو به داغی جواب وکئ یو جهنم ته تلل دی او یو د جهنم چرې اعداد یا اعتاد دی او یو جهنم ته داخلیدل دی دیده کې الله تعالی اعداد ذکر کړی دی تیارېدل الله تعالی ویلی داخلیدل الله تعالی نه دی ویلی نو هم خبره باندې پوه شولی الله تعالی وایي د جهنم تیار شوی دی د کافرانو دپاره نو داخلی دل نه دی ویل چې دې ته صرف داخلي کې کافران نو داخلي کې وته مسلمانان خو په اصل کې تیار شوی د چر پاره دي کافران ده پاره او یو بل خبره الله تعالی زمونږ او تاسو مؤمنان مسلمانان د پاره جنت تیار کړی دي خو لیکن دا مؤمنان مسلمانان چې زی الله خو جهنم د دې لپاره نه تیار کړی خدا او ته پخپل زی دا د سزي پخپل زی مونږ او تاسو چې ګناهونه کوو د پخپل مونږ د ځان د پاره جهنم غوړه کوو مونگا تاسو لري جهنم ته پخپل خوشالي ګچ مونږ تلار شو کنه الله خو مونږ لپاره جهنم نه لري تیار کړي نو جهنم الله تعالی د کافرانو د پاره تیار کړی دی، د مسلمانانو د پاره الله جنت تیار کړی دی. خو چې مونږ ته ورزو نو داوته مونږ خوشاله یو چې مونږ ته ورشو، ځکه هغه اعمال مونږ کوو چې هغه د جهنم د تللو دی. خدا بلا دغه می چې توکل تفسیری جواب دی. ها یو اعداد دی د قران کې الله اعدت لپاره ذکر کړی دی، او یو داخلي دل دی نو دخول غیر دی د اعداد نه، دا دوه جدا جدا سیزونه دی. نو تیار شوی اصل کې د کافرانو د پاره دی، او جهنم د مسلمانانو د پاره تیار شوی نه دی، خودی بو تور داخلي. او بل خبره دار چې مسلمانان همیشه را پاره په جهنم کې نه، که مسلمانان جهنم ته لاړ شي نو د خپل ګناه د سکلو چې کومه سزا ده هغه به وسکه، بیا وتی ازادیږي، بیا د جهنم نه ازادیږي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو په دخول اولی باندې جنت ته داخل کی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته جهنم اړو راوم نه خي چې مونږ او تاسو جهنم ته لاړ. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته هغه اعمال نصیب کی چې هغه جنت د تللو اعمال دي. بیا دې د کې یو بل یو مسله زده کی، او عدت للکافرین تیار کړی شوی دی لپاره د کافرانو. او عدت صیغه دې کې ذکر شوی ده، صیغه ده پیلی مجهول ذکر شوی ده او پیلی ماضی ذکر شوی ده. نو په دې پیلی ماضی کې اشاره ده دې ته چې جهنم د مخ کې نه پیدا شوی دی، جهنم د مخ کې نه پیدا شوی دی. د قران کریم ډیر آیاتونه او احادیث صحیحه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې باندې دلالت کوي جهنم اوس موجود دی، ښه، او جهنم د مخ کې نه پیدا شوی دی. دا نه چې الله تعالی په قیامت کې بیا جهنم پیدا کوي، جهنم د مخ کې نه پیدا دی. مونږ او تاسو په دې باندې عقیده ساتو، جنت د مخ کې نه پیدا دی، مونږ او تاسو په دې باندې عقیده ساتو. بیا که به دې کې یو سوال وکړلې شي، سوالات خلک کوي، ما ته خپل یو کس دا ویل وای، هر کله چې جنت او جهنم دواړه تیار دي، او جنت او جهنم دا شته دی تر اوس، اوس هم دا موجود دي، نو دا اوس خو دا دنیا ده. او په حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی به د یو ادنا جنتی لپاره د دې دنیا نه غټ چیرې جنت به ورکوي. دا جنت بیا په کم ځای کې دی؟ خبره باندې پوه شو لیکن الله چې جنت اوس تیار دی، جهنم هم اوس تیار دی، او الله تعالی به یو ادنا جنتی د دې دنیا په مقدار باندې جنت ورکوي، نو دا جنت بیا په کم ځای کې ځای شوی دی؟ د دې جواب به انشاء الله په خپل ځای باندې راشي. دا یو سوال دی او د هغې جواب دی. مار ته ویله الله رب العالمین په دې باندې قادر دی چې الله تعالی دا جنت اوس پیدا کړی دی، او دای په دې دنیا کې ځای کړی دی. لکه دا غیر پاره که زمونږ استاد په ذهن کې دا نه راځي چې څنګه لکه یو پیاله اوبه په دې کې راځي، خو د دې ګبخ په یو پیاله کې نشي راتلی کړه. نو دا جنت غټ دی د دنیا نه، نو دا دنیا وړه ده، نو دا غټ جنت پرې دنیا کې بیا څنګه ځای شوی دی؟ مونږ دا وایو چې الله تعالی ځای کولی شي. که ته وایې چې څنګه ځای کړی دی، دې سترګو ته وګوره، دا دومره وړه سترګه، دا ټول جومات پکې دغه دی راځي، دا پورت، دا غرونه پکې راځي، نو دا وړه سترګه ده او دا ټول هر څه پکې دغه دی راځي. وګوره یو دا موبایل دی، دې موبایل ته وګورئ تاسو، په هغې کې دماکي پکې هم کېږي، ګاډي پکې مالوځي، او غټ غټ چیرې غرونه پکې هم راځي، ګاډي پم کې راځي. نو دا الله رب العالمین مونږ او تاسو خودلی دی، الله تعالی په دې باندې قادر دی، الله تعالی د دې قدرت لري. او نور چیرې تفصیلی جواب به خپل ځای باندې راشي. او یادا چې دا جنت وس الله تعالی پیدا کړی دی، خدای راغون کړی دی، دا جهنم دا جنت چیرې دا راغون شوی دی، راټول کړی دی الله تعالی، او کله چې قیامت ورځ شي بیا به الله تعالی خور کې الله تعالی به وغړي. او عدت للکافرین تیار کړی شوی دی لپاره د کافرانو. وبشر الذین آمنوا ان لهم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار.